Welkom bij IT-bende 21 van 25 september 2009. Deze keer speciaal aandacht voor 3D. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende sponsors. Er was eens business software die alles kon. Zo geïnstalleerd waar iedereen zo mee kon werken. En het kostte bijna niets. Gelooft u ook niet in sprookjes? Kies dan voor King Business Software. Vraag het de King-gebruikers. Ah, maar wat moet ik nu? Kijk maar op king.eu. Dan werk je nog lang en gelukkig. Via inproject.nl kunt u nu exclusief investeren in duinresort Dunimar te Noordwijkerhout. Nieuwe, compleet ingerichte vakantiewoningen voor verhuur of eigen gebruik al vanaf €210.000. Vrij op naam. Bezoek ons informatiecentrum. Wilt u meer weten? Kijk op inproject.nl. Welkom iedereen bij podcast nummer 21. We zijn van start gegaan met in de box Luc Sala, Sali Kilic, Bart van Klaveren en mijzelf. Redelijk veel nieuws deze week. Microsoft vrij veel in het nieuws. Twitter heeft 100 miljoen gekregen voor, eindelijk hebben ze geld gekregen voor hun Twitter spul. Ze hebben natuurlijk altijd al gezegd van ja, we gaan nooit verkopen. Nu hebben ze toch wel 100 miljoen opgehaald om verder te gaan met Twitter. In deze tijd is dat toch een interessante move, denk ik. En er wordt dus eindelijk geïnvesteerd in Twitter. Meer is er eigenlijk ook niet zo heel veel over te zeggen. Of had iemand daar heel specifiek iets over, een interessant item over, dat de waarde 1 biljoen zou zijn van Twitter. Ja, ik vind het allemaal helemaal mooi. Ze moeten maar later maar wat gaan verdienen, zou ik zeggen. Ja, ik weet ook niet. Het is nog steeds onbekend wat het businessmodel is, maar we hebben wel 100 miljoen binnengehaald. Dus we gaan zien wat het businessmodel gaat worden. Maar wat voor geld is die 100 miljoen precies? Sorry? Wat voor geld is die 100 miljoen precies? Is dat gewoon iemand die aandelen aankoopt van het bedrijf? Of wat is het precies? Nee, het is gewoon fundraising, dus het is gewoon inderdaad aandelen in het bedrijf. Dus we verkopen toch eigenlijk aan inside venture partners, verkopen ze toch een deel van de huid, zou ik maar zeggen. Maar ik hoor al dat er geen interesse is, dus laten we naar de Microsoft onderwerpen gaan. In Parijs wordt er een café geopend om voor de Windows 7 bus verder aan te zetten. Naast al die winkels komt er dus nu helemaal zelfs een Microsoft café. Dat is handig, want als een upgrade 20 uur duurt, heb je wel wat kopjes koffie nodig. Voor de rest... Ja, het is opvallend. Ik heb op de Dual-Info-dag was er een lezing en toen heb ik gezegd, jongens, wat doe je nou voor de XP-mensen? Nou, daar werd dus duidelijk gezegd, van, nou, dan moet je niet aan beginnen, dan moet je gewoon opnieuw installeren. Maar goed... De legacy mensen met oude software of oude hardware die niet werkt onder Vista, zal misschien ook niet werken onder 7. Dus zeggen ze, ja, er zit nog een compatibility box in. Maar we raden het eigenlijk niet aan. Ga maar niet upgraden, begin maar opnieuw. Nou, toen heb ik gevraagd, wat doen we dan met die 1,5-2 miljoen mensen in Nederland die XP hebben draaien en twijfelen of ze dan wel naar W7 met hun programma's als uit de oude tijd in boekhoudprogramma's. Nou, ik heb daar op dat artikel wat ik geschreven heb vreselijke commentaar gekregen. Dat wil zeggen, Microsoft helemaal in paniek. We gaan je commentaar sturen. We zijn 2 weken verder en ik heb nog helemaal niks gehoord. Okay. Dus, ofwel ze hebben niks voor XP, of het is gewoon een hele lastige vraag. Of ze denken, laat ze maar zakken, die XP-gebruikers. Ik denk het laatste. Ik denk dat ze dat gewoon... Omdat blijkt toch ook al dat je niet meer mag downgraden nadat Surface Pack 1 uitgeleverd is. Of als er 18 maanden voorbij zijn. Dus eigenlijk laten ze gewoon de XP-gebruikers over 18 maanden stikken. In ieder geval is dat het plan. De vraag is natuurlijk of de markt over 18 maanden dat accepteert. Ja. Nou, ik denk dat de markt het nu al niet accepteert. Want juist de mensen die... zo druk bezig zijn met eigen programmatuur, zitten vaak nog in oudere databases, oudere financiële pakketten. Nou goed, die zitten nu te kijken wat moet ik doen. En dat is in het veld, hè, dus bij de dealers en bij de value-added reseller, absoluut een item. Ik vind het eerlijk, ik heb zelf net met een boormachine software installatie heb ik te maken gehad. Die kon alleen maar op XP draaien. En waarom zou je dan niet nu voor 100 euro een XP licentie op een computer zetten als het alleen voor een boormachine aan te sturen is? Of ga je dan helemaal Windows 7 en dan heel moeilijk doen met een compatibility iets en dan trachten zo'n tool aan de praat te brengen? Voorlopig is het natuurlijk gewoon de keuze Windows XP installeren in zo'n geval. Ja, maar goed, in ieder geval, het is wel duidelijk dat ze qua promotie druk in de slag zijn. Je hoorde al het verhaal van het café, maar ze willen house parties. Daar kun je dus een gratis versie krijgen. Ja. Nou, ik vind het allemaal, het klinkt allemaal heel aardig. Ze doen hun best. De berichten zijn uit het veld van de gebruikers van dat het ook goed werkt. Dus misschien zijn ze verstandig geworden. Maar ze laten dit stukje oude meuk, oude XP-gebruikers en misschien ook nog 98 gebruikers maar gewoon zitten. Ik heb ook ja, maar gevoel. Vind je echt dat Microsoft maar moet blijven vasthouden aan oude technieken en oude software? Op zich is het een probleem als je met oude software blijft zitten, want dat werkt steeds minder goed, is steeds minder veilig. Ja, dus het wordt gewoon op een gegeven moment tijd om eens vooruit te gaan. En ja, dat zeggen ze dus ook, hè? Dan zeggen ze van ja, de tijd is daar. Maar ik vind dat ze eigenlijk weinig begrip hebben voor wat er in het veld speelt, zou ik maar zeggen. Ja? De gewone gebruiker is nog XP. Sorry hoor, ik gebruik nog XP. Ik weet niet wie van ons hier allemaal nog XP draaien, maar... Ja, ikzelf. Absoluut. Ja, nou, dus wat, wij zijn toch gewone gebruikers? Ja? We zijn niet helemaal achterlijk. We weten best hoe een computer in ons uitziet. Maar ik durf gewoon niet. Ik heb op een of andere manier een gratis pakket Vista Premium gekregen of wat dan ook. Nee, zelfs W7. Maar dan denk ik, ja, als ik dat doe, wat doe ik met mijn oude spullen? Ja? Ik denk dat het aan de praat te brengen is, maar de vraag is, wil je daar die week extra aan besteden? Nee dus. Nee. Ik ben er niet zeker van of Ventura 10 wel daaronder draait. En als dat niet draait, dan is de opmaak van mijn blad even stil. Ja? Dus gaan we dat doen? Nee? Nee, dan moet je tijd voor inroosteren en die heb je natuurlijk niet. Dus dat, dat wordt gewoon op de lange baan geschoven. Nou, maar goed, bij de volgende... Ja, op een bepaald moment word je toch gedwongen, denk ik. Maar die 18 maanden zullen misschien de stok zijn. Microsoft gaat ook gratis tools aan ontwikkelaars weggeven. Ja. Zag ik, want er zijn vrij dure pakketten nu waar je al die opmaak mee moet maken. Er wordt in ieder geval Visual Studio 2008. En ook Expression wordt weggegeven voor $100 aan kleine bedrijven tot 10 werknemers. En ik vind het wel een interessant fenomeen, want die software die daar wordt aangeboden is voor het vrij dure set, zal ik maar zeggen. Die wordt nu gewoon voor $100 over de schutting gegooid. Ze zijn dus bezig. Microsoft is bezig en dat is goed. In dat verband is het misschien interessant dat ook Vodafone, heel onverwacht uit een andere hoek, heeft net een soort Google Apps de wereld ingeschooid. Het is voorlopig nog niet meer dan een uitgebreide adressenlijst en organizer. Maar ze hebben wel aangekondigd dat ze allerlei applicaties gaan doen. Een beetje in de sfeer van downloaden zoals Ovi. Hè, dus applicaties downloaden. Maar het komt uit de hand van Vodafone. We hebben al Google gezien met Google Apps, wat redelijk succesvol is. Microsoft moet dus opschieten met zijn online toestand voordat de markt daar naartoe verschuift. Ik bedenk het zeker. Wat we wel zagen nu, ik weet niet of jullie dat ook gezien hebben, dat er die nieuwe Secret Tablet, werd het genoemd, van Microsoft, opgedoken is. En het kan natuurlijk zijn dat ze heel veel op de achtergrond bezig zijn geweest met die tablet. En dat ze dus Apple op dat punt nu voorbij gaan streven. Het ding heet Courier. Hebben jullie die gezien? Nee. Nee, ik ook niet. Maar goed, ja, wij streven. Ze zijn eerder daarmee. En Apple komt er ook op een gegeven moment mee. En er zullen vast ook andere mensen meekomen. Of mensen, bedrijven. Ja, spannend. goed, nou ja, wij dachten misschien dat Kindle en Apple op de voorgrond zouden treden. Maar het kan dus zijn dat in alle Microsoft shops straks couriergevallen worden aangeboden. Maar er was toch ook een... Ik had gelezen eergisteren of zo dat er ook een Nederlands bedrijfje is dat een nieuw tablet heeft gepubliceerd. Dat klopt, ja. Dat heb ik ook gelezen, ja. Het apparaat komt overigens alleen uit in de Verenigde Staten. Maar ja. Het is wel van Nederlandse bodem. Oké, interessant. Die heb ik dan weer gemist. Ik had die van Microsoft in de gaten. Maar op zich is het interessant dat ze daar dus op de achtergrond mee bezig zijn. Terwijl wij dat tot nu toe helemaal echt niet de indruk hadden. Dus, ja, maar ik snap ook niet zo goed. Het is IREX. Het heet IREX. En, wat ik niet zo goed snap hieraan is dat het is gewoon een apparaat, zeg maar. En dat heeft bepaalde functionaliteiten. Maar je ziet dat bedrijven die heel erg contentgericht zijn of heel specifiek qua elektronica, dat die zich hiermee gaan bemoeien. Want ik had eerder verwacht dat een Samsung of een Sony gewoon met een supergoeie tablet zou komen. En Microsoft adopteert dat, bijvoorbeeld. Ik snap niet zo goed wat er nu gaande is hierin. Nou ja, kijk, we praten eigenlijk over electronic books. Dat IREX ook, dat is een maker van electronic books. En die gaan dan langzamerhand, kan je met een touch tabletje erin, kan je wat meer interface doen. De markt voor content is met name, voor goedkoop apparaat, is met name in ontwikkelingslanden. China, daar hebben ze helemaal geen geld om schoolboeken te drukken. En wat doen ze nou? Dan geven de mensen allemaal een tabletje of een readertje of een of ander apparaatje. En downloaden de content, de boeken. En dat is in India en in dat soort landen gewoon noodzakelijk, omdat ze het geld niet hebben om te gaan drukken. Of het papier niet hebben, of de technologie niet hebben. En daar zit een enorme markt. En nu zie je dat de laatste maanden eigenlijk toch, nadat de Kindle 2 uit is gekomen, heb je Sony gezien. Je ziet steeds meer apparaten die je kunt gebruiken als, niet zozeer multimedia, als wel als contentlezer. En ik denk dat daar Microsoft ook naar zit te kijken. Microsoft heeft natuurlijk altijd een beetje in hardware gezeten. Ze hebben net weer een hele nieuwe serie, nieuwe toetsenborden en muizen en allemaal dingen overigens die ongeveer 3 keer zo duur zijn als wat de rest van de wereld aanbiedt. Maar er staat Microsoft op en het zijn echt goede dingen. Maar ze hebben altijd een hardware divisie gehad. En het gevaar is van een bedrijf als Microsoft dat ze dus gaan concurreren met hun afnemers die ook op hun apparaatje, zeg maar, op een e-book reader of wat dan ook, misschien zouden denken over een Microsoft operating systeem. En het lijkt wel of ze dat aan het opgeven zijn aan de onderkant. Ja, en het mooie van dit ding is trouwens, even nog een zijsprong naar die courier tablet, dat die dus echt als een boek is met twee schermen, aan de linkerkant een scherm en aan de rechterkant een scherm. Dus je doet hem open als een boek. En je hebt dan 2 touchscreens schermen waar je alles op doet. Het is een interessant apparaat, we gaan vast nog meer van zien. Mag ik nog even een vraag stellen? Want ik vind het echt een heel apart fenomeen, die tablets. En iedereen is daar heel blij over. Maar ik zie de enige rechtvaardiging voor een tablet als zijnde dat het scherm van je telefoon te klein is om echt een boek op te lezen. En een netboek is nog steeds te zwaar om gewoon in je zak te stoppen en een boekje vanuit te lezen. Alleen ik denk als één van die twee, als de telefoons of als de netbooks gaan veranderen, wat is dan nog het nut van een tablet? Ja, heb je wel eens een Chinees toetsenbord gezien? Sorry? Heb je wel eens een Chinees toetsenbord gezien? Ja, maar wel een gesimplificeerde volgens mij. Ja, nou ja, goed. Maar in die landen heb je dus niks aan een ding met een QWERTY toetsenbordje. Daar is een tablet of een touchscreen interface gewoon veel handiger. Ja. Ja, dus ik denk dat mensen naar die markt kijken. Luister, China schijnt weer iets beter uit de crisis te komen dan wij. Het gaat om enorme aantallen. Men wil die markt niet lopen. En ja, misschien zelfs, zeg maar, met dumpprijzen voorlopig proberen daar in te stappen. Intel heeft het geprobeerd met die school PC. Iedereen kijkt naar die markt. Maar Microsoft gaat daar toch geen geld aan verdienen. In China wordt er dan toch gewoon een totale kopie uit een fabriek gestampt. En dan heeft iedereen een Xiaomi tablet in de plaats van die van Microsoft. Dat is wat ik er daar aan vind. Ja, ik denk dat je gelijk hebt. Nou goed, maar je kan het helemaal niet doen of je kan het wel doen. Als je natuurlijk de voorloper bent, wat ze nu dus blijkbaar met zo'n dubbel uitgevoerd ding gaan zijn. Of in ieder geval die courier gaat misschien wat worden als hij overal in die Microsoft shops ligt. Dan ja. denken ze toch dat dat waarschijnlijk een van de dingen is die ze daar via die shops gaan verkopen. De vraag is inderdaad of wij dat als computer... verkopers dan zo leuk vinden dat maar de allemaal dat soort dingen via dat kanaal weggaan. Maar... Ik weet het niet. Er zijn natuurlijk al hele andere achtergronden. Kijk, die dubbelzijdige zijn dat dus. Sorry? Ja, dat komt al even weg hoor. Dus het is heel goed mogelijk dat Microsoft in het kader komt te halen. Luc, jij hapert op dit moment vrij. Gewoon een soort deal gemaakt heeft van we gaan die dingen uitbrengen voor jullie. Lucky viel echt compleet weg. Jongens, ik ga eruit, want ik zit in Duitsland in de het is een buitengewoon slechte verbinding. Sorry. Hoi. Oké, hoi. Goed. Ja, jammer. Ik wou wel weten wat hij zei eigenlijk. Maar... hoe zien jullie dat? Want zo'n tablet, ik heb het idee dat zo'n tablet absoluut niet de functionaliteiten van een netboek of van een laptop gaat vervangen. Wat is echt de netto waarde van zo'n tablet? Ja, ik ben helaas het met jou eens, dus dat dan blijft er weinig van discussie over. Ik zie het net ook niet in, eerlijk gezegd. Ik denk dat toch wel heel veel, omdat net als die een aanslag van die netbooks, dat als iedereen met van die tablets rondloopt, dat gewoon, want het is eigenlijk, wat is nou het verschil tussen een netboek en een tablet? Een tablet, er ontbreekt een toetsenbord aan. En in dit geval is op de plek van het toetsenbord weer een display neergekwakt door Microsoft. Dat is dus een andere vorm van een tablet. Maar heeft een tablet echt die... functionaliteit van een netboek of van een laptop? Want ik heb het idee dat het meer een soort van reader is dan echt een multifunctioneel apparaat. Ja, ik denk dat het voor een deel ook is wat gewenst is, zal ik maar zeggen. Een apparaat wat bepaalde functies doet, waar je mee naar het strand kan gaan, wat een beetje leesbaar is, wat een goede kijkhoek en alles heeft. Ik denk dat de functie toch net even anders is en ik denk dat zeker wel interesse zal blijven. Nou ja, sowieso, waarom is Microsoft anders bezig met die courier te ontwikkelen? Nou ja, ik denk dat het is om Microsoft in de zakelijke markt weer wat hipper te maken. Ja. Nou, om wat te verkopen te hebben in de shops. Ja, nou ja, gewoon, ik denk dat een zakenman kan mooie schijn maken om met zo'n ding te verschijnen en zijn jarenpotjes daar lekker op te lezen. Dat is natuurlijk, dat ziet er heel sexy uit. En ik denk dat voor Microsoft heel interessant is om eindelijk weer eens een Microsoft product in de markt te hebben wat voor zakenmensen sexy is om in je handen te hebben. Ja. Nou, we gaan hem zien. Ja. En we gaan zien wat hij doet, of het helemaal aanslaat of niet. Maar ja, jullie trend is dus het wordt helemaal niks. We gaan het gewoon afwachten. Ik denk niet dat het... Ja, precies. Ik denk ook niet dat het niet iets wordt. Ik zie alleen zelf niet zo'n... Ik denk voor de tablet om te overleven is het nodig dat er niet een betere interface op mobiele telefoons komt. En dat netbooks niet gewoon ongelooflijk veel lichter gaan worden. Want dan heb je... Ik denk dat mensen een toetsenbord toch wel erg fijn vinden. En als je... zo'n tablet heb. Het is een soort van tussenweg. En ik denk dat die gaat wegvallen. Ja, een andere trend die we nu zien is dat Intel deze week heeft aangekondigd de nieuwe Core i7 voor de mobiele markt. Dus de Intel maakt specifieke processors gebaseerd op de i7 voor de mobiele markt. Dus dat betekent dat die netbooks en die tablets wel steeds krachtiger gaan worden. Ja, ik heb de netboekmarkt niet zo heel erg goed in de gaten gehouden. Maar zitten ze nog steeds op die oude... Hoe heet die koers nou? Atoms? Ja, die Atoms, ja. Ja. Want ja. Dat is eigenlijk nog steeds... Ja, de meeste zijn inderdaad uitgerust met een Atom. Omdat die spaces heel erg goed doen in die markt. Omdat ze ontzettend zuinig zijn. Mm-hmm. En niet zo verschrikkelijk krachtig. Maar netbooks op zich zijn dat ook niet. Dus die hebben dat niet nodig. Dus het is mm-hmm. voor dat toepassingsgebied een ideale processor. En de netbook is booming. Dus waarom zou Intel niet met een volgende generatie komen voor dat toepassingsgebied? Ja, maar als ze dus overal straks i7's in zitten met echt veel betere specs, dan is het ook mogelijk om de netbook naast je tv te zetten, een goede HD-tv mee te kijken, allerlei aanvullende dingen. En dat kan dan ook op je tablet natuurlijk. Dus de functionaliteit verlegt zich afhankelijk van de processorkracht ook een beetje. Maar we hebben het over een productielijn van i7. Wil dat zeggen dat we dan echt een quad-core netbook hebben over een tijdje? Of zegt dat gewoon dat ze onderaan die specs van i7 gewoon weer een hele zuinige processor erin zetten met een leuke naam? Ja, ik denk dat laatste. Het is wel niks aan een quad-core in een netbook. Het is een andere processor natuurlijk dan de gewone i7. Mhm. Het is de i7 met een aantal dingen eruit gehaald die hem iets minder krachtig maken, maar daardoor zeker een stuk zuiniger. Mm-hmm. Maar dus een aantal dingen die je terugziet in de nieuwe generaties processoren, de i7 en de i5, zul je ook terugzien in een variant voor netbooks. En er zal ook vast een variant komen voor andere toepassingsgebieden. Ik weet het niet, mobiele telefoons of wie weet. Ja. In ieder geval is het vooral gefocust, ze zeggen het ook in een aankondiging, dat het echt de video en alles is zou goed moeten draaien. En dat is op dit moment dus met netbooks niet het geval. Ook als je een IEEE-box of zo, dat zo'n leuk klein computertje is, als je dat naast je tv zou zetten, dan heb je net te weinig performance om echt goed video te streamen. En zeker HD-video. Wat we ook binnenkort moeten hebben is 3D-schermen op onze notebooks. Die jullie dat gezien? Zoiets zag ik ook voorbij komen, inderdaad. Ik vroeg me echt af wat de implementatie daarvan is. Wat is de reële opbrengst van een 3D-scherm? Want wat wordt er dan 3D weergegeven? Precies. Snap je mijn vraag? Ja. Ik weet het niet. Je moet 3D-content hebben, zeg maar. Wil je een 3D-weergave hebben van iets? Ja, ik zie ook zelf het nut op de korte termijn niet zo erg, omdat die standaarden er nog niet zijn. Maar als de hardware er is, zal de software ook wel volgen. Maar het is nu het probleem dat we het niet zien, omdat er, ja, de software is er niet. Oh ja, en ik zie ook nu dat het vooral ook op games gericht is. En die werken natuurlijk wel al met een 3D-engine. Dus dan is eigenlijk de vertaalslag wel redelijk makkelijk. Ja, maar ik vermoed dat zelfs die niet zullen werken op die notebooks die nu uitkomen. Maar dat kan, ik heb zo nog nooit zo'n notebook gezien, maar ja, ik vermoed dat kort duurt voordat de gamers gebruik gaan maken van de techniek als ze hem hebben. Ja. Goed, het worden voornamelijk gamen op onze 3D notebooks. Nou ja, ik zie ook daarnaast nog dat de Blu-ray Disc Association, die gaan de 3D standaard opnemen in hun groep, zeg maar. Dat zou natuurlijk wel interessant kunnen zijn, maar dan moeten die films wel in die zin ook op die manier opgenomen zijn. En dan duurt dat nog wel even een paar jaar. Ja, en of dan de Blu-ray, in ieder geval zal het die kant op gaan, maar over een poosje hebben we gewoon geen schijven meer natuurlijk. Dan gaat alles op een soort download techniek. Dus het is net welke standaard daar dan uitkomt. Ja. Nou, we hadden het daar de vorige keer ook over, van wat is de relevantie precies van dat 3D... En ja, het is eigenlijk een beetje raar, want je ziet in de ook gewoon überhaupt in de hele computerwereld waar we in zitten, dat je een paar groepen gebruikers hebt. Je hebt de zakelijke gebruikers, je hebt de functionele gebruikers En je hebt gewoon de entertainment gebruikers. Mensen die gewoon een YouTube filmpje willen kijken, sociale contacten willen onderhouden en hun films op hun laptop willen kijken. En dit is denk ik, nou ja, gewoon puur op die laatste groep gericht. Ja, er gebeurt natuurlijk van alles, want heb jij iets gezien over de Canvas 3D-implementatie van Firefox, Bart? Ja. Want ook daar beginnen we natuurlijk aan de software en aan de 3D-kant te sleutelen. Mm-hmm. Nee, ik heb daar niet zo erg veel van gezien. Ook nu heb ik moeite me voor te stellen wat je er zou mee kunnen doen. Kunnen dan inderdaad wat dingetjes in 3D weergeven. Ik denk dat voornamelijk de marketing en de reclamewereld erop zal springen. Maar ik zie zelf niet zo'n enorm toepassingsgebied. Althans, als ik kijk naar mijn surfgedrag, we praten hier natuurlijk niet over een browser, dan zie ik niet hoe 3D een wezenlijke aanvulling kan zijn op mijn belevingswereld. 3D maakt het natuurlijk mogelijk om gewoon in de browser Second Life-achtige dingen enzovoort, waar we het laatst over hadden, te doen. Gewoon 3D ergens doorheen browsen door een virtuele omgeving. En ik denk dat er wel leuk kan zijn voor sommige toepassingen. Ik denk dat wat vooral interessant is dat het gaat denk ik niet zozeer, het gaat om WebGL. En ik denk wat daar niet zozeer interessant aan is dat het dan per se 3D kan, maar dat je puur je videokaart kan gaan gebruiken voor webtoepassingen. En dan krijg je dus inderdaad de situatie dat je geen externe software nodig hebt om Second Life te draaien, maar dat dan gewoon zonder Flash of zonder Shockwave gewoon vanuit je browser gedraaid kan worden. En dat is natuurlijk wel een interessante ontwikkeling. Het enige probleem wat ik wel zie is een interface-probleem. Want hoe ga je om met een 3D-omgeving als je een 2D-interface als een muis hebt? Dat vind ik het grootste probleem hiermee. Ik denk dat vanzelf op een bepaalde manier van handelen terechtkomt. Dus dat je daar niet al te veel zorgen over moet maken. Vermoed ik. Ja, nou ja, kijk, wat je bijvoorbeeld nu... Ik speel ook wel zelf computerspelletjes. Dus wat je dan doet in een 3D-omgeving is, je gebruikt de muis en de WASD-knoppen om dan 3D te bewegen. Alleen het probleem is dat onze toetsenborden wereldwijd niet in dezelfde volgorde staan. Dus dat je niet een uniforme interface daarvoor kan kiezen. Dat is echt best wel een groot probleem in de hele online gamewereld. Oké, maar als wij enige tijd verder en alles is toch echt 3D, dan worden of de muizen anders of dat wordt gestandardiseerd. Ik weet het niet. Maar dan kom je weer dus terug bij het nut ervan. Is het nut zo groot dat we daar weer een standaard voor in het leven gaan roepen? Ik denk het eerlijk gezegd wel. Ik denk dat er toch wel bepaalde dingen helemaal echt in 3D gemaakt worden, wat iedereen dan zo leuk vindt. Of dat je je wil onderscheiden als mediabedrijf op jouw site door allerlei interfaces 3D te maken. Ja, als je nou kijkt naar bijvoorbeeld project Natal, wat op zich niks nieuws is technisch gezien, dan zie je dat je niet echt meer controllers nodig hebt. De computer kan jouw bewegingen waarnemen en die vertalen in besturing in een omgeving. Natal is die Microsoft implementatie, toch? Ja, precies. Ja. Ja. Nou, ik denk zeker dat het die kant op gaat. We zagen nog meer browser geneuzel ook vanuit Google. Dat Google Chrome in Internet Explorer gedraaid kan worden. Ja, de Of zag ik dat verkeerd? Nee, dat klopt wel. Ze hebben een plugin uitgebracht die in Internet Explorer gebruikt kan worden, waardoor je bepaalde dingen die voor Google Chrome zijn in Internet Explorer kan doen. Overigens betekent het wel dat de pagina bepaalde code moet hebben om dat te kunnen gebruiken. Dus het is niet zo dat je kunt die plugin installeren en dan alle pagina's bekijken. Je hebt de webpagina zelf moet ook daarvoor gemaakt worden. Oh, echt waar? Moet de webpagina triggeren dat het Chrome-object geladen wordt? Ik weet niet precies hoe het zat. Ik heb het even niet volledig gelezen. Maar ik had wel begrepen dat er ook iets op de pagina zelf gedaan moest worden. Even kijken of we dat gaan vinden. Jij bedoelt dat je... Het is geen... Hij doet het niet automatisch. Het kan opgeroepen worden als de pagina ernaar vraagt. Maar het kan ook opgeroepen worden door de gebruiker door cf dubbele punt voor een URL te zetten. Dan doet hij het ook. Cf? Cf dubbele punt. Oké, okay, en dan moet ik eerst dat Chrome-object geïnstalleerd hebben. Ja, dat zit dan als plugin in Internet Explorer. En dat is natuurlijk ook wel heel handig, want Google wil Google Wave gaan introduceren in het bedrijfsleven. En als al die sukkelige IT'ers nog Internet Explorer 6 of 7 erop hebben staan, dan willen ze dat je de Chrome dingen kan draaien, zodat Google Wave gewoon netjes werkt. Ja, ik zie inderdaad Internet Explorer 6 ondersteunend. Dus dat is inderdaad in sommige zakelijke omgevingen is dat natuurlijk nog steeds toegepast. Ja. En het is wel stoer. En dat betekent dat je dus dat eenmalig moet installeren en dan heb je die functionaliteit voor eeuwig. Ja. Een goede zet van Google. Nou ja, het is vooral slim omdat ze dan de zakelijke branche niet volledig hoeven over te turnen naar Google Chrome voordat ze Google Wave kunnen introduceren. Want ik denk dat ze daar gewoon een hele grote slag mee gaan slaan in het bedrijfsleven. Ja. Ik weet dat niet. Jullie zijn zo stil. Nou, ik zit het artikel even te lezen. En er staat een aantal webontwikkelaars een Google Frame functie kunnen inschakelen door een metatag toe te voegen aan de webpagina. Dus waarschijnlijk kun je hem zelf forceren door dat CF ervoor te zetten. Maar wil je dat automatisch laten gebeuren, dan zal de pagina dus aangepast moeten worden door een metatag toe te voegen. En dat wil dus zeggen dat binnenkort alle Google pagina's van Google Mail tot Google Docs misschien dit gaat toepassen en iedereen dwingen naar de Chrome Frame implementatie. Anders hebben we namelijk ook de HTML5 ondersteuning en de Canvas tag waar we het net over hadden niet tot onze beschikking. Dus ik neem aan dat dan voor de korte termijn de weg is om iedereen te pushen naar die techniek. Nou ja, Google is sowieso wel een beetje richting customer lock-in aan het gaan. Want je kan bijvoorbeeld al zo'n beetje geen YouTube-account hebben zonder een Google-account. Je kan Gmail ook natuurlijk niet zonder Google-account. Google Docs, hetzelfde verhaal. En die dingen worden toch wel steeds belangrijker, omdat ze ook een bepaalde samenhang krijgen. Want zeker bij de implementatie van Google Wave gaat het denk ik wel groot worden. Ja, dat vermoed ik ook wel. Over Google gesproken, van de week is er een nieuwe versie van Picasa uitgekomen. Dat is een fotobeheerprogramma van Google. En daar kun je foto's op je computer mee beheren en heel makkelijk webalbums mee maken. Maar er zit een nieuwe functie in waar die personen in je foto's kan herkennen. Er zit zeg maar gezichtsherkenning in. Oh. En hij ging door mijn hele database heen, mijn hele folder, en heeft een heleboel mensen gevonden personen gevonden die dezelfde waren. Ik was echt onder de indruk. Aan de ene kant was het echt fantastisch. Aan de andere kant vroeg ik me af van, waar gaat dit heen? Ja, want voor je weet zit je namen in te voeren en heeft Google namen bij hoofd. Ja. Ja, je moet ze wel taggen, neem ik aan dan. Hè? Ja, je moet ze wel taggen, maar... Dan heb je het vinkje aangevinkt doorsturen naar... Ja, ik heb geen enkel Google-account, dus dat valt niks door te sturen. Maar ja, ik denk dat het wel mogelijk is dat mensen dat per ongeluk doen en dat Google op die manier mensen kan herkennen en vervolgens kan gaan linken. Nou, je hebt nu toch overal ook die avatars dingen gepubliceerd in Facebook enzovoort. Dus die kunnen toch dan ook als goede basis dienen. Dan kun je aan de hand van je avatar kan je al herkend worden. Ja, bizar zeg. Nee, ik zal eens met die software spelen. Het is best interessant. Ja, moet je zeker doen. En ik was echt... En als ik dan de foto wijzig, dan moet ik in Frankrijk nu, sinds nu ongeveer, moet ik erbij schrijven dat het nep is. Hebben jullie dat gezien? Ja. De fotomodellen moeten een label krijgen. Dit model is aangepast met Photoshop. Ja. Oh ja, dat ben ik helemaal voor. Dan moet je erbij schrijven als een soort disclaimer in Frankrijk. Dat zit er wel aan te komen inderdaad. Ja. Nou ja, maar ik vraag me ook wel af, wat er zit toch wel een best gevaar, zeg maar, in het hele digitale domein. Van wat is nog echt en wat is niet echt. En ik vind het toch ook wel opvallend dat mensen soms een bijzonder moeilijk onderscheid kunnen maken tussen wat echt is en wat niet echt is. Wat moet je daarmee? Moet je dit soort dingen gaan doen? Moet je mensen er echt in hun gezicht smeren van het is niet echt? Of moeten we gewoon daar wat meer bewustzijn bij onszelf in creëren? Maar het is toch niet alleen bij fotomodellen of in reclame zo. Er zijn ook een hoop mensen die zelf zichzelf aanpassen. Bij daar moet ook een disclaimer bij. Sorry mensen, ik heb vandaag make-up op, dus ik ben niet mezelf, ik ben anders. Ja, hoe ver moet je daarmee gaan? Het is toch het mens eigen om zichzelf beter voor te doen dan hij of zij is? Ja, maar ik denk dat er nogal een soort van inhoudelijk verschil is tussen mensen die zichzelf iets leuker proberen op te doffen en de gewoon fysiek onmogelijke manipulatie die sommige lichamen ondergaan in Photoshop. En en dan komt er nu een sociologisch verhaal, wat misschien niet heel erg voor die thema de rubriek is, maar je hebt natuurlijk wel het probleem dat als je als ideaal een lichaam hebt wat niet reëel is, dan heb je een probleem. Want dan gaan mensen zich ambiëren om een irreëel lichaam te krijgen. Dat is wel dan het gevolg van het hele digitale verhaal. Ja. Dus ik zie wel in dat er een soort van maatschappelijk probleem is. En dat probeert de overheid op te lossen. Het gaat denk ik niet eens zozeer over het hele Photoshop-verhaal. Nou, nee. Er wordt natuurlijk heel veel in het nieuws waar bepaalde modellen al zo ontzettend dun zijn. Anorexia en dat soort verhalen. En dat wordt nagedaan. En niet alleen bij modellen. Mensen zijn altijd op zoek naar rolmodellen. In zowel de mode als in entertainment of waar dan ook, in de sport. Er wordt altijd naar... Is dat $55.000 waard? Als je dat per ongeluk niet bijzet? Dat je de foto hebt aangepast? Je mag wel iemand voor in dienst nemen die gaat opletten. Want als je één keer $55.000 boete krijgt omdat je er niet bijgezet hebt, dus photograph is retouched of... Ja, maar ga eens naar hoeveel geld er in het hele Photoshop-verhaal zit. Dat zijn miljoenen die gewoon in dat soort campagnes gaan. En als ze een boete van €300 er tegenover zetten, dan zeggen die cosmetische bedrijven van, nou ja, prima. Dat betalen we wel. Ja, en $55.000 dollar is niks voor een groot modehuis. Nee. Een onbetaalbare hoeveelheid geld voor een klein bedrijf. Dus dat is niet eerlijk dan. Want er zullen inderdaad gewoon mensen zijn. Dat is pocket change. Dus in de grote bladen komen gewoon hele geweldige modellen helemaal aangepast in Photoshop. En in de lokale nieuws komen allemaal hele lelijke mensen. Ja. Ja, dat gaat misschien ook weer over de smaak van mooi of lelijk. Ja. Wat was er nog meer? Als we toch over het nieuws een beetje, wat eigenlijk helemaal niet met die IT-bende te maken heeft, hebben. Ik zag in het nieuws dat er een Russische biljonair op zijn boot een anti-fotoshield heeft gemaakt. En dat is dus een soort kanon of een soort scanner die om zijn boot heen die aangezet kan worden. En als er dus dan een camera lens in beeld komt. Nee, de chip nog zelfs. Ja, het ging inderdaad om de chip. De Ja. Sensor, ja. Als die sensor gedetecteerd wordt, dan wordt er gigantische lichtflitsen of laserflitsen op die laserbeams op dat ding afgevuurd, zodat er geen foto's kunnen worden gemaakt. Dat is wel de andere zijde van foto, van niet gefotoshopte plaatjes willen hebben. Ja, nou, ik vind het een beetje een raar verhaal, want wat je dus hebt bij de meeste camera's die paparazzi gebruiken, is dat het een spiegelreflexcamera is. En die gaat dus 1/2000ste van een seconde misschien, laat hij de chip zien, zeg maar. Dus ik vraag me af hoe snel dat systeem dan dat zou registreren. Ik denk niet dat het zo snel gaat. Het gaat meer voor de huis aan een keuken schieter, denk ik. Ja, het is een anti-paparazzi schild, staat er. Oké. Okay. Ja. Ik denk dat het dan niet zou werken bij gewone CCD-camera's. Dat zou betekenen dat als ik zo'n schild op mijn auto zet, dat ik op alle CCD-camera's die ik passeer gewoon lichtflitsen mag afvuren. Ja, dan moet je nog eerst wel inderdaad een laserkanon bovenop je auto monteren, maar de vraag is of het mag inderdaad. Nou, die boot die mag het. Of tenminste, de miljonair heeft het afgekocht. Biljonair. Het is toch ook best wel raar als je een foto probeert te nemen van een mooie boot die je voorbij ziet varen en dat je gewoon door een laserstraal getroffen wordt. Ja, en wat doet het met je camera? Hoe sterk is de laser? Want krijg je dan in één keer van die rode vlekken op je foto's? Ja, voor de schadeclaim bij de Russische biljonair. Andere biljonairs, Skype, van alles in het nieuws, onbegrijpelijk bijna. Begrijpen jullie? Soap, hè? Wat? Ja, begrijpen jullie wat er aan de hand is? Want er is, we hadden het al eerder in onze podcast over dat er een patent op de basistechniek ligt nog steeds buitengewoon. Dat is nooit meeverkocht in de Skype deal naar eBay. eBay heeft het nu verkocht aan een investeringsmaatschappij of een groot deel. En een pensioenfonds. En het is in ieder geval nu een beetje verspreid. En het blijkt dus dat Juiced en Joltit, die zijn nu toch echt rechtszaken en zo aan het aanspannen. En nu in dit geval, eerst gaan ze nu tegen Mike Verloppy in actie. Omdat die blijkbaar de dingen aan het meenemen is naar Skype, inside informatie. Misschien op Skype los te weken van die techniek. Ik weet niet. Ik heb het twee keer gelezen en ik snap het nog steeds niet. Er is van alles aan de hand. Het lijkt er een beetje op, en dat is echt speculatie van mijn kant, dat anderen bezig zijn om iets soortgelijks op te zetten. En Skype lijkt heel erg bang te zijn dat ze niet zoveel waard meer zijn als de anderen komen die het soortgelijks gaan doen. En daardoor schuldigen ze nu anderen ervan dat ze druk maken op dat de achterliggende techniek, de peer-to-peer manier om data heen en weer te sturen. Maar het is allemaal heel erg vaag. En iedereen is voor het gerecht aan het slepen. En wat er nou echt precies in de hand is, is een beetje onduidelijk. Nee, en een deel van de waarde blijkt uit een deel waar ze dan bang voor zijn, is Skype heeft de code klaar liggen om Skype web-based te maken. Dan krijg je dus net zo'n soort plugin als Chrome, stel ik me dan voor. Mm-hmm. Waardoor het natuurlijk heel erg makkelijk wordt om te skypen. Ja. Als het uit een willekeurige browser gewoon in één keer zonder software-installatie werkt. Er schijnt dus op dat punt vooral veel aan de hand te zijn. En dat Mike Verloppy daar intellectueel property meeneemt naar Skype. En daar de voorzitter van of de CEO van Skype wenst te worden of zo. Er is in ieder geval zoveel aan de hand dat zelfs in de IT-bende hier geen zinnig woord over te zeggen is. Nou, ik heb het idee dat er gewoon eigenlijk De jongens van Skype hebben het geprobeerd te verkopen. Toen is het weer verkocht. Alleen hebben ze nu een gedeelte van het bedrijf, zeg maar. Namelijk een stuk patent hebben ze achtergehouden. En degene die nu Skype heeft gekocht, moet toch dat patent gaan gebruiken. En daar zien die jongens volgens mij heel veel geld in. Ja, Skype, de ontwikkelaars van Skype hebben geprobeerd het terug te kopen. En vervolgens heeft eBay het aan een groep investeringsmensen verkocht. Dus... Oké. Ja, ik vind het eigenlijk gewoon een soort van soap. En ik heb zoiets van, laat ze maar lekker gaan. Eigenlijk bij de Pirate Bay, er is ook van alles aan de hand. En het is een enorme soap aan het worden. Uh-huh. En ik had hem niet eens op onze lijst van behandelende onderwerpen gezet, de Pirate Bay. Ook al was hij wel in het nieuws. Want ik dacht, het gaat ondertussen nergens meer over. Als wij nu nog over de Pirate Bay wat zeggen, dan hebben we eigenlijk toch niks te zeggen. Nee, dat klopt. En ik wilde ook verder geen woorden over wel maken. Alleen, ik wil even de pijl doortrekken van soap. Er is gewoon zoveel aan de hand dat het bijna niet meer te volgen is. En ik denk dat ook een heleboel mensen zelf al niet eens meer weten waar het nou om ging. Hmm. Dus het is afwachten en wat ermee gaat gebeuren. En als het een onder gaat, dan gaat het een onder. En dan staat er volgens mij vast alweer een ander op. Dus zo spannend is het ook allemaal niet. Het wordt enorm opgeblazen in de media. Maar ja, als de Pirate Bay verdwijnt, komt er een ander. Als Skype verdwijnt, dan komt er ook daarvoor iets anders. Dus ja. Ja, dat is ook gewoon net zo waar. Ja, ik denk dat we verlegging van dat de telecombedrijven vangen gewoon een vast bedrag voor een internetaansluiting. En de belkosten en zo, alles wat we maken, dat wordt via internetbelasting, wordt dat in plaats van naar de telecombedrijven, naar de regering gestuurd. Of in ieder geval sowieso naar de Britse regering. Ja, maar precies het bruggetje wat ik ook wilde maken. We mogen binnenkort bellen. Maar dan wel als we internetbelasting betalen. In ieder geval is dat wat ze dus voorstellen in 2010 in te voeren, internettax in de Groot-Brittannië. Ja, ze willen dat ook gaan gebruiken om de infrastructuur te gaan verbeteren. Om klinkt goed. Betere bekabeling aan te krijgen hier of daar. En dus is niet belasting om de staatskast te vullen. Ze gaan dat wel terug investeren in het internet. Althans, dat lijkt de bedoeling te zijn. Maar dat is wel een wezenlijk verschil tussen Engeland en Nederland dan. Want volgens mij zijn in Nederland alle glasvezellijnen privébezit van bedrijfsbezit, toch? En dit suggereert dat ze in Engeland vanuit de overheid dus kabels gaan aanleggen. Ja, ik kan me ook niet goed voorstellen, want daar zit ook gewoon British Telecom enzovoort. Zijn het dan zodanige overheidsbedrijven? Ik dacht dat het toch ook voor een deel geprivatiseerd was. Maar misschien ben ik daar. Ik heb daar misschien de Engelse telecommarkt niet zo goed in beeld. Nee. Zou British Telecom gewoon echt al gewoon een niet geprivatiseerd onderdeel zijn? Nou, ik kan me dat haast niet voorstellen, maar het kan wel zo zijn. Wat je natuurlijk in Engeland hebt, is je hebt het hele debakel van het treinverkeer gekregen. Namelijk dat toen ze in Engeland privatiseerden, kregen ze in één keer tientallen treinmaatschappijen. Die gingen dan vervolgens op hetzelfde railsstuk gingen ze dan concurreren, wat gewoon hectiek opleverde. En ik denk wat de Engelse overheid heeft gedaan, is wat wij in Nederland ook een beetje hebben gedaan, is bijvoorbeeld bij energie, de infrastructuur is van de overheid. En de leverancier huurt dat als het ware en mag daarop leveren. En dan gaat de Britse overheid dan, denk ik, nu infrastructuur aanleggen. En dan mag British Telecom daar overheen internet verkopen. Is een gok. Ja, nou, ik vind het in ieder geval niet een goede zaak, internetbelasting. Ik zou liever gaan voor een vast bedrag en that's it. En niet op deze manier zoals ze hier voorstellen. Maar goed, ik denk dat we er niet aan ontkomen dat de regering op een bepaald moment ook van dit soort wegen inderdaad belasting wil gaan heffen. We hebben ook kuuroordbelasting in Duitsland. Echt waar? Voor schone lucht in sommige gebieden. Dus alles is mogelijk. Dus internetbelasting zal ook zeker komen. Ja, nou ja, kijk, de vraag is wordt het een consumptiebelasting of wordt het een investeringsbelasting? En zoals het nu hier in Engeland wordt gepropageerd, lijkt het een investeringsbelasting. Van we willen van jullie geld, zodat we dat namens jullie kunnen kopen, of kunnen aanschaffen. Als de consumptiebelasting wordt, dan wordt het natuurlijk wel heel raar. Want dan gaan we misschien naar een situatie toe waar we per gigabit mogen gaan betalen of zo. Ja, de grootgebruikers betalen meer belasting. Nou, dat zou misschien, als we dan toch belasting betalen, is dan misschien uiteindelijk nog de eerlijkste weg. Maar... Nou, de grap is nou dat de mensen die een vaste telefoonlijn hebben, die moeten juist gaan betalen. Ja. Dus het zijn niet eens de internetgebruikers die betalen, maar het is een belasting van, zeg maar, de oude infrastructuurgebruikers, die moeten gaan betalen voor het aanleggen van een nieuwe infrastructuur. Ja. Ja, maar je zou je niet gewoon, wel ook gewoon, als je al op een van de glasvezelsystemen zit, zal je toch ook wel moeten betalen? Of zou je dan gewoon, gaan echt de oude mensen die nu nog op de telefoonlijn zitten, betalen voor het omzetten naar glasvezel? Dus dat ik weet niet of het allemaal een glasvezel aanleg gaat, maar het belasting is voor mensen met een telefoonaansluiting. Okay. En meer staat er niet. Ik weet niet of dat een analoge of een digitale of dat er enig verschil maakt. Ja, maar wat ik hier vreemd aan vind is dat wat je ziet is dat glasvezel is één van de ontwikkelingen. Maar je ziet net zo goed dat alle kabelmaatschappijen via de koperen lijnen vergelijkbare snelheden kunnen aanbieden. Die gaan net zo, die ontwikkelen zich net zo hard. Dus waarom zou je per se glasvezel willen hebben? Dat vraag ik me af. Dat is een beetje hetzelfde ADSL-kabelverbinding verhaal van vroeger. Dat is nu gewoon even snel. Volgens mij kan je zelfs via een kabelverbinding nog hogere snelheden behalen dan via een goede ADSL-verbinding. Ja, op dit moment zeker. Maar volgens mij is daar ook wel weer gewoon een achterhouden van techniek. En eerst maar eens deze techniek weer uitmelken en dan weer de volgende introduceren. En zo dwingen we elkaar altijd weer tot meer snelheid, wat alleen maar voor ons weer gunstiger is als consument. Mm-hmm. Ik had nog één evenement wat ik zag. Tido's. Ik denk, ik zal het even opnoemen. Er is op 3 en 4 oktober is er een open source evenement. Het heet Tido's. En het is in de Fontys University. Is dat in Nederland is dat gewoon in Eindhoven, maar het heeft weer een heel mooie naam, Fontys University. Is het dus, ja, wordt het jaarlijks gehouden en het is nu 3 en 4 oktober. En iedereen die daar wil kijken, die kan naar tidose.org gaan voor meer informatie. Ik vind het een mooie afsluiter. Ik ook. Ik vond het een mooie pluk voor de Tido's en we gaan zien hoeveel mensen daarheen komen. En we spreken elkaar allemaal volgende week. Okay. Tot ziens. Tot ziens. Okay.